أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. زای خو معنی غلط کړی دی آیتو او هغه رقم د دې آیتو چې دا اوس ما تلاوت کړل د قران کریم د سورته آل عمران د یو سلو د اویایم آیات څخه ونسه تر یو سلو پنځه اویایم آیات پورې دا تلاوت شو. رب دې د ما قبل سره داري چې دا هم د غزوه احد سره اړه لري خو بل غزوه ده دیغه په تړاو کې دیغه په بدله کې دا را پیدا شوی ده چې هغه سوی ده دیغه په وروسته کې د څه دغه را پیدا شوی ده. دلته چې دی د دې د شان نزول د دوغ آیاتو کې د مفسرین رحمت الله علیهم اختلاف دی دا چې ما د سره را شروع کړ الذین استجابوا لله بیا چې پر کوم ځای ودرول یو رای د مفسرینو دا ده چې دا اړه لري دا واقعه د غزوه حمراء الاسد سره. دا حمراء الاسد دا د یو منطقي او د یو ځای نوم دی الته په مدینه شریف او د مکی شریف ترمنځ د یو علاقې نوم دی نو چې دا هغه سره دا اړه لري په دغه دا نوم پرې شي دی. قصه اصلي دا رقم و چې کوم وخت د احد غزا خلاص شول دا ابو سفیان لشکری چې وی چې هغه روان سولې د مدینه شریف څخه مخ د مکه پر خوا اصحاب ته خو ډیره مرګ جوړ بل واوشتل دی ته هم ټپیان ورته پراته او هم شهیدان ورته پراته او بیا نه پر په حساب شهیدان. ابو سفیان خپل لشکر روان کی دی روانو د دې ځای خروحا یو علاقه ده د روحا علاقه ته چې دی ورسېدل الله ته بر ابو سفیان فکر وه بر ول دا وس مرڅ غلطی وکړل نو خو هغه دونه مزنی شهیدان کړل نور ګرد په ټپو اخته دي خدای غي پلا وګر سره به مری شور کښل د عمر د پاره به دماغ به غمه وای دا وسه دي چې ار وسه در د پاره دي چې الته د نبی علی سلام اصحاب لار نی ولې د دلته قافلیه ته نی ولې د الته عمله کړې ده دا هم سغله دي وکړه بیرته بر قصلو کې وخلو مګرو چې ول بر بیرته ځو پر مدینه عمله ورکو چې ګر سره ریشو وکړو دا نو د کفار ار وخت د غره کمی اوس د امریکایانو نارتو چې ګرد را روانه ده د څه د پاره دا خو چې د مؤمنانو ریشه کاج دا نو می بعد دی ور کړی دی القاعده او طالب به دهشت کرد دا شند یو نوم دی د عوام الناس خلق چې دی په خبره ورلا بلا چې پویږي فقط ځان غولې خطاب سي په مش کار نه لري د جن ریشه کاج التم د دغه نظر برابر کی بر الله سخت غلطی مرو کړی درته به دوری ورس د رسول الله صلی الله علیه و سلم علم خوشنو دی خو د وحی علم دی الله عز وجل خبر لره ورکی چې بیرته را روان د مدینه شریف په ار کور کې زګروی شروع زخمیان پراته و عدالت دوغه هغه خوش نه وسم سی نبی علیه السلام و خپل اعلان چی تویل چی اعلان وکر چی بیرت دا جنگ تیاری دی او خبر دار زمر سر با اغا سوک ندی چی با احود که شرکت نهی کردی دا بخاص اغا نپر را سر زی چی با احود که شرکت کردی نو دا نبی علیه السلام سر اصحاب چی تیار سول پدی که اویا نپر را یو پوغو که چی و چاریاری کبار چی مرتوی خلفای راشدین دا خلفای اربعه حضرت ابو بکر صاحب حضرت عمر صاحب حضرت عثمان حضرت علی کرم الله وجهه دا غرکم حضرت طلحه رضی الله عنه حضرت زبیر سعد رضی الله عنه عبد الرحمن بن عوف عبد الله بن مسعود حذیفه بن یمان ابو عبیده بن جراح رضی الله تعالی عنهم دا غرکم غټ صحابه کرام دي نور د دې سره خو نو اویان پاره دي دغه دغه زخم سره راهو تل نزور خو ډیر غواړي سر دغه بسیره ته ځان لکړی په توره وال سوي دي نو دغه وخت زخمونه خو دغه ونه یا غش بنی وشتل سوي دي نو چې د رسول علیه صلوات و سلام اعلان یې واورې دي بل اور سره روان شو چې بس موږ اماده یو ابو سفیان چې التفاقه ځای کې د نفرت ویل چې ولار بس د مکه د مدینه شریف د خلکو بغیر سره ریشه وکړو د عمر د پاره به ختم کو بیرته الله عز وجل په ځکه بیر ور واچول چې د شنه چې تاوان را ورسی ولی د رسول علیه صلوات و سلام د ځین خارق العاده امداد لکه په تیر بدر کې چې سوي د خضر مخکې د بدر واقعا پیښه شوی دا خو د دې ته تیر و چې کیږي نو چې اصل چې زخمیان دي نو کې خپل تاوان را ورسه اوس لاجب غټور راغلی و بره به مونږ بایللې چې خپل مدونه مړ دي نو کړو چې ورس بیا به موږ باندې دا غره کم میدان د کړی نه پر بیره سو وجلی بیرته په ځل کې پښیمانو دې چې په ځل کې پښیمانو اراده ادا کړو نو برای په فکر کې دا سوال چې وس بیرته څنګه ولاړ شو چې پراخ دا اعلان وکینو د دې خواڅخه چې نبی علی صلاتو و سلام دا تیاری ونیو یو سړی دی هغه د دې خواڅخه روان دی د عمرې څخه فارغ شوی دی زیو مدینه شریف ته وته چې برای ولته به دا شی وکه دا سړی چې دی هغه چې دا د روان دي د عمره فارغه کړي د مدینه ته چې بارې ول چې اته کده نبی علی صلوات و سلام ولا کې ته تور ل روانه دي بس هلته دا وازه واچو بارې یو رقم د شکرې تیاری کړي و ولا کدا پلا چې دې کدر باندې رااله چې ګر سره مکورونه لا درو نه دي چې زړه وخې جرب سره نشي دوری تم چې ولته به دا کار وکي دا سره وعده م وکړه بارې المشتات بیا چې انعام درکو د سو شان وعده ور سره وکړه غول سي دا کار به زو وکړه اغه چې دغه سیم مدینه شریف تراه مغلی دلته دا خبره دغه خبره کچراله اوازه واچوله برای ول چې دغه شاد د ابو سفیان لشکر دار کم تیاری نیولې او دا سی اسلحه برابر کړی او خلک یې ډیر روان کړی در پس راځي اصحاب خو زخمونه و تیاری سره نیوي چې راځي اوغه برای ورته ول چې حسبنا الله و نعم الوکیل بس مرجع لا کافی دی لا پاک مرجع وکیل دی مشفر لا اعتماد پرې ولا کړ او د دې د ایمانه جذبه چې د په خا ډیر رضوان سوجي خوجه خوړلې دي چې خوجه خوړل دي نو موږ پلان په پښتو کې موږ سوای وای پلان نه سورس نه دا سورس چې عبارت چې دی عبارت کمر کې کار شي مخ نه اړي پر روزغل نن هغه حقيقي واقعي مسلمانان هم دغه سره دي چې ارسونه خوږی ژ مخ نه اړي په خپل پر ورځي وای به ممر په ستړ مر پرې ولا کړم مطلب زه چې په کښې بلار سم کور می دی بلار سم دین نه پرېږدم چې د او غزا په ما په سره غره دلته ما نه پرېږدي او هیڅ تاوان مې نه دی ورسولی نو اصحاب هم دغه رقم د کفه پښتو اصطلا ورته وایه نو سر سو په شرعي اصطلا دغه ده چې ایمان یې نور قوي سو بلل پرېږدم یعنې رقم چې پېښېږي نو پسې را روان شول چې را روان شو حمره ولا سد یو ځای دی د مدینې شریف څخه پر اتم میله باندې دی دغه علاقې ته دی راورسېدل دلې د دې دلته چې دی بودو باش کاوه د دې خوا څخه یو بل سړی دی روان دی د معبد خزاعی نومېږي دا بیا کافر دی دا بیا د مدینې ته ځي د مکې و خواته د کوپر سره سره یې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورځا ډېره ده ولی خو نبی علیه السلام د امین لقب درلودی نن هم که کفار واقعی خپل ځان ته سوچ ولري دی باید د مسلمانانو سره محبت کړي چې مسلمانان خو د امن خلق دي د خلکو سره جنگ نه کوي چې الله یې دا په زور ته جنگ په ونه کینو ته کار په مبل لري په تا څه کار لري نو ورځای پر دی و دی چې پر ورسېدی ابو سفیان خو په خپل ځکه پښیمان و برای پوښتنه ځینې وکړه برل د مدینې څه اهل هغه مخکې سړی چې دا خوا څخه تللی و هغه ته خو دوی ویلي و چې هلته به داسې اوازه خپره کړي ده برای د ځانه ورته جوړ کړه که د نبی علیه السلام سره خو اویا نفر برای ول دا پلای رسید پر شراخص چه قسم به خدای قدر پر شراله چه ریشی خو متر وکش دون اسلحه و یو رکم آسان و یو رکم پوجو سرو دا خوتیس خوشکلی و از ما پر خیل دا پلا نو دی که ساتر سخلی دا زود را غلا در تلو کیر سبر تراغیل بر پرشان است برای دغه وکړه اراده وکړه دوم درځي چې اب مکیه ته درځي چې من هغه نوم باینه دی والته خو مست روان دي تر سوالې دی او دا چې دی علي د زمر د پاره تیاری نیولې کړه پسراله دا سړی خو مسلمان نه دی کافر دی مګر دا دی آلی راته وواینو چې دا داسې غټ قوت برابر کړی دی اده دغه سپچا بکیه مکیه ته ځار ورسه پیغمبر علی السلام الته وو انتظار وکړي درې ورځې نبی علی السلام په دغه حمره ولا سات کې دلته وو په دغه ځای کې دی خبر ورته رالی بهر لغه خلک برته ولاړل نو دغه ګوره جنگ نه دی پکشي کې سوی مگر دا غزوه بلل کیږي ځکه مؤمنان د ټپه سره سره آماده دی راځي د جنگ ځای ته نو دا هم حکم د جنگ لري الله تعالی دغه نه ثواب ورلو کی اگر چې نه دی سوی دی خو په واقع په ساجخ قصد باندې راووتی نو عزم چې یو کلک اراده چې سړی وو کې داسې و ثواب کارته نو الله ثواب عین دا غور کې لکه دی چې جنگ یې دلی لکه دی چې شهید سوی او بعد داسې زخموزه سره سره په دغه ځای کې دی ودا یو خایو قافله تجارتي پر را دا تجارتي قافله چې رااله پر دغه ځای باندې قافلیم د لې واړه ول اصحاب بره دا کار شروع کړي دا شیرانه صدا خرڅ کړه رانه صدا خرڅ ګټې ام سی وکړي برته ولاړه مدینه شریف ته نو ځینې مفسرین اکثر مفسرین یا دوه مزین نه دا هو ویل چې دا آیتونه چې ما د سره تلاوت کتر دا پای پر در دی وسل 15 وایم دغه ګرد د دغه غزوه سره اړه لري چې دا غزوه د حمره الاسد د جسر اړه لري ځینې مفسرین بیا بل ډله د هغه وایي چې یا دا د غزوې بدر صغرا دا د بدر غزوې دوې دانې دي یوه هغه کبرا و چې مخکې بل ورځ موږ وویل په هغه سر کې له چې په هغه کې د کفارو مړي ډېر وسوه اویا نفره او د اویا نفره یې بنجان سوله مسلمانانو ته مرګ ژوبل نه ده اوښتي نو هغه بدر کبرا بولي چې په خوا تېر سوی دي یو بیا بدر صغرا دی د دې به څنګه واقعه وه هغه دا ده چې د احد جنگ خلاصو د کوپارو د شکل سره جام مسول مؤمنان په خپل ټپی او په خپل شهید اختاسول ابو سفیان او نبی علی سلام تورنار ته برابر محمده د بل پلا د پار راتونکو کال یو کال بعد بیا زما وسه جنگ دی د بد پر علاقه باندې چه خبر پیغمبر علی سلام ان شاء الله آماده دلته چې دی د جنگ خلاصو د اعلان هغه د کوپارو مشور لره وکي ابو سفیان په جواب کې ایمان نه دی راوړي برابر محمد د ولا برل کال بعد بیا التزم اوسته میدان دی د بدر دای په دی ورته چې د بدر خوش دی د زړه څخه نه وتل معنا چې د لیمو دونه قدر شیدان ځنی ګړي د بدر پر موکې په بعد د خوش ورواړو برابر نو زمر د مکه د خلکو زړه خو نکس چې زه التمو مړی ځنی وکړل د بدر په موکې کې هغه د چې زمر پلارونه کې را وجل او یا زمر ورونه را وجل ارڅوک چې دینو زمر قربانی وجل پر هغه ځای په بعد هغه سیمه له ور دره ورکو زمر ست سپیس تلابن پیغمبر علی السلام نه جوړ فلچیا نه کیږي بره بالکل آماده انا اصحاب خبر کار اختص کال چ پرسو رسول الله صلی الله علیه و سلم بارخنا خبر په یاد و برای لشکری برابر کی بیا اصحاب چا څو غونه ک در سره برابر سول رواني جدي د چا پر خوا باندې جدي د مکه پر خوا باندې د بدر ځای ته چا جنگ سوی دي د صغرا په دغه بل هغه بدر دی مازی په دغه کې نو جنگ وکي نه دی سوی په دغه ابو سفیان دوری خپل لشکری آماده کړل تقریبا 2000 لشکر چې وده برابر کړل دا جنگیالي په دې کې 50 آسان ورسره دا هغه وخت مطابق چدی هغه شیان ده برابر سره را رواني جادي وس دی راوزی نبی علی صلوات و سلام د لی اختدی خپل دغه برابرۍ اصحاب په دې کې یو دی نعیم ابن مسعود نمیږي دا چدی دا ام زیده جه خاصه روان دي چیرید یا بل یو قافله د اغم دغه سروانه د تجارتي قافله د اغه زی د مدینه شریف خواته هم ابو سفیان دا ورته ویل چې برای ورته نبی علی صلوات و سلام ته چې ورځه دغه مدینه ته چې ورځه دغه سی بزمور د لشکره اوازه خبره کې د تبلیغات بولې په دا ورته کې پروپاګاندا بولې دغه پروپاګاندا چې د پجن کې کوپر به خېر په مخ کې اچیدا د اغه وخت څخه راري واشت وسوم د امریکا د دغه نه طاقت سره سره د پروپاګاندا ډیره کوي نو پر افغانستان هم لکه ورته نه شي ولا کر څه ته شي پلانې به وکم هغه به وکم یو به په غار کې ونسم هغه ګرد خبر دی سوري سوي دی وس په نارو دی دی پس غاست دی دغه پروپاګاندا کې دی به ډیر پیسې بازي او د دې د پر عام د جاهل مؤمنان په کار اچي دغه د خبرې ډیر بدرګه کی چاغه وس دونه تر کې کړه د سیر ولا کې یو کلمه لازمي وای خدا ګرد دا رسیبه دم دا پروپاګاندا خبره ول چې ته زما ډیر الته دا زما د لشکر قوت په الته بیان کې هغه چې الته ورله او اصحابو ته دا خبره وکړه چې ورځي ما دغه ستیارې نیولې چې ولر نسی دا د دې قوت ورته بیان کې اصحاب دغه خبره وکړه چې حسبنا الله ونعم الوکیل چې زموږ بس توکل پر الله عز وجل دی پیغمبر لشکر کشي وکړله ابو سفیان پر د خپل لشکر چې 2000 لشکر احمد کړ دی بیا ښه معنی دی نه پر ورځي نو د پیغمبر علی السلام اصحاب را لاغه د بدر موقعیت چې بل کال جنگ پر سوې در احد لا د مخ الی تبع اصحاب وارو انتظار او کی اته ورځې انتظار او ته وکیدلته د ابو سفیان لشکر را نغله دورې بسړو وختي الی تفات سوالای په ځو کې بیر ور واچو انو چرغ نغله د بدر چې ډیر مشهور دی د لکه وس چې موږ تیس په داخپل علاقو کې جمعه بازارونه رور پلانیزه کې د جمعه بازار جوړیږي چې د یک شنبه بازار جوړیږي چې د پلانې بازار جوړیږي د بدرم دغه څه بازارونه بدل ته جوړیدل د مختلف علاقو وس په خلکو شیان راوړل دلته بیا اصحاب برا چې هغه را نغله اوازار له برا له غوډری په مکه کې غړي لنس ول نه راځي ا دې خپل کاروبار شروع کی بیا دلته ګټه وکړه اته ورځ بعد بیرته ولاړ مدینه شریف ته نو دغه آیاتونه څوک دغه اولی قصه سره چې غزوه حمرا او الاسد ورته وای دغه سره مربوط بولی ځینې مفسرین وایي دا دغه سره مربوط کې د چې غزوه بدر صغرا ورته ویل کیږي نو اشرف علی تنوی رحمه الله چې دا دغه اولی غزوه سره چې غزوه حمرا او الاسد دغه سره مربوط بولی وایي وای دلته په دا ترجمه کې بار راځي علاوه د دې زخمونه لا و دی بیا را روان شونه زخمونه که دغه وچه غزوی حمرا و لاسد خود سید بدر پسی سی و دخوی جوی دری ورزی ما بینز که سره تیری سیوی وقت نیدی تیر سوی نو کال بعد خود زخمونه جور سیوی ورو ده زخمونه چه یاد کردی مرم داره دغه سره مربوط امام رازی رحمه الله په خپل تفسیر کبیر کې وای مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله هغه په خپل تفسیر کې وای چې اصلي خبره بل رقم دا آیاتونه تقسیم دي د اول آیات چې دی دا د غزوی حمرا او الاسد سره اړه لري چې دا د زخمو بس په شي کې سوي دي دا نور چې بیا د دوم آیات چې را شروع کې در پای پورې دا د بدر صغرا سره اړه لري دا دغه سې بره بقره خبره خوندوره سیاسي د دواړو غزاو سره دی یو دی وسره سو دا یو آیات نور باقی باندې آیاتونه چې دی هغه د هغه سره دي خو بهر الخلاصه د خبرې چې شي ده هغه دا چې دغه اصحاب چې الله تعالی به صفات کاوه په غزوی احد کې چې تسلیب وکړو دلته بیا د صفات ذکر کړي چې دا دغه اصحاب دي دا په ایچ دي بعد دا دغه زخم سره سره بیا مغه دي قرباني ته اماده دي خلاصه دغه دربه کې د ما قبل سره ده دي ترجمه یې وسوه الله عز وجل فرمای الذين هغکسان استجابوا چې دي قبلونه وکړه لله الله لره ورسول ورسول لره دا قبلونه دا الله او دا رسول څنګه وکړي یعنی دا الله او دا رسول دا دعوت او دا غد امر چې درځي در ووځي جنگ ته زخمیان سم راو وبزګنو دی قبلونه وکړ کنه په دا وخت کې نو چې وس موږ وارو خو هغه مرکه به یې سره شزه ورسو چې هغه پروت وي نه به یې چې جنگ ته به دا راکند مګر دی قبلونه وکړ الله دا غزا ګوره دا غټه دی لا وری دی چې مان علي وکړ چې زنځم زما لاس زخمی دی یا تړلې دی یا پلانې دی نو الله دا ذکر کی الذين اغه کسان استجابوا چې دی قبلونه وکړ لله علال یعنی امر الله والرسول او رسول یعنی امر لري د رسول دوغه دعوت لري قبول وای لبیک وای چې آماده دا څه وخت وکړه من بعد ما ورسته تر هغه اصابه چې رسیدلې او هم مدې ته القرح او زخم زخم عمر تر رسیدلې دی هغه زخم یې خوړلې دی نو دا خو چې دی ظاهره ده دغه ځای سره ښه جوړ ده چې حمرا او الاسد غزوه چې پیښیږي در وخت په قد بیا درې ورځې ورسته اړیه ده کې ساده مګر هغه مفسرین چې هغه وایي دا د اوغه بدر صغرا سره اړه لري هغه په دې ځای څه چل کوي هغه باره وایي چې اصاب هم القرح چې دی تر رسیدلې او زخم معنا زخم یې خوړلې دی کال مخ کې څه دی چې خو هغه اعلی پکه یادی چې زخم یې پلاخ خوړلې دی شیدان یې خوړلې دی خو در وسه درد کې پزړي کې پاتې دی که دایس په خبره پوسوس هغه کسان پر طبیعت خدای آیاتونه سم نم جوړ شي د هغه غزوی سره اړه لري چې بالکل زخمونه تازه دي مګر کوم مفسرین چې دی خو ته ځي چې برای دا ګرد آیاتونه چې دا د غزوی بدر صغرا سره اړه لري ته خو زخمونه کار کړ سوې دي نو بیا الله ولیا دی دا تعویل کوي چې برای فقط هغه زخمونه الله یاد کړه دره منه چې پر وجود در وسه پوره پاتې دي مګر وسه موږ هغه غواره کړ چې امام رازی رحمه الله وایي چې دا د هغه غزا سره دی دا نور به دی ګل غزا سره پر دې خو برای مشکل نه دی پر څه سره تقسیم کې آیاتونه نو دا در یم نظر څه دی نظریه مخکې ما درته ویل دریم دغه دی چې دا تقسیم جنو دا خو د هغه غزوی سره د حمرا او الاسد اړه لري نو الله پاک یې ورسته تر هغه چې دی ته زخمونه رسیدلی و دیم د الله تعالی او د رسول علیه الصلاۃ والسلام امر ته لبیک وای ورته آماده شو نو الله وایي للذین هغه کسانو احسنو چې دی نه کړه د منهم د دغه اصحاب څخه دا من تبعیزی ندی بیان دی چه دوی نیکی کرده دی من هم دا داغ اصحاب دا دجه سخش دا گرد پا کشکیات دا نمانه چه او چه پا دی که براوانو یو سوی نیکی کرده دا نورو نده کرده یا گرد پا قط بیان یا وکی اغا کسادو لر احسنو چه دوی نیکی کرده شع عمل کرده من هم چه دا جه داغ اصحاب واتقو او دی دا اللہ چه بیره کرده نو دی در اجر عظیم دیر غط سواب دی اللہ دلتا دا دی دا عزی وستایل چه دا اجر عظیم اعلانی ور لروکی چه دا خدا سندی چه واجد احود زخم گاللی دی دا غز زخم سره سره در رسول علیه صلی اللہ و سلام امرت دری دلی نو اللہ وی دا دا غز سندی جدی پار غط سواب دی چه اللہ یوشی تر غط ووای تر اللہ غط ستا گر سرن ستا دا لو تالا پورانی دازمج وردی چه گیچ دا وسی مجبول شواروس داغه ورځی چې د الله یو ورځ چې د 15000 کال د قیامت ورځ چې د هغه 15000 کال د الله په وړاندې ګوره نو دا ورځی نسبته واخري چې ما اوس تا ورځ سونه ده د الله تعالی چې یو شی ورځ بولی ده د پاره ورځ سونه غټه ده 15000 کال د لحاظه الله په قیامت خو نو تیسې لري بولی موږ نږدې بولو نږدې ولی بولو خو الله تعالی ته چې دی د قیامت پورې په مټ نیمه ورځ پاتې ګرځي سیر نیم او راز و پاتی وی پنزی وی زره کاله با پاتی که برای چه رواده پنزی وی زره کاله ما دا نمونه در فلا نمانه چه پنزی وی زره کاله پاتی گی و هم داده علا و تلای و او راز دوانه جده با وای چه نیم او راز پاتی ده مرد پاره پنزی وی زره کاله کیش نو ارشه دا غره کم دی نو جه اجر و ثواب تا اللا عظیم وای نو چه عظیم وای نو دا علا و تلای چه فل سونه تر طول کبیران و اکبر دی علا و تلای اغی چه جه تغط وای نو منه دا جه اندازه انسان نسی لگوالی علا و دی تزده اغی ثواب رو رکو دا پسی چه را شروع سو الذین قال لهم الناس دانو دا اقه واقعی مطابق را شروع سو لچه غزوی بدر صغرا ده چه دا جه خواست خواه قاپلت لچه و تس بپ مجنه شروع پکه دا غوازه خبارا که چه یار دا پلانوی آواده گینه ولید یه رکم جنگالیان را جمع کرید تازه دا ما قوای را روانجی ولا دا پلان مرشد رو کهش دا غزای بیانی الذین دا اقه کسان جه قال چه بیوید لهم و دیت الناس و خلق دا ناس سخ مراد اغا قابلا دا چه روانه دا بنو عبد القیس دا قبلیت سخوا دا قابلا نو دی ویل دا خلقو ول این الناس بشک خلق چه جه دا ناس سخ مراد دا مکی خلق جه دی خلو مدنیت ادرال قابلا والا ول دا خلق چه قد جمعو دی جمعو سیو جه لکم ستش دفار برال خلق خدر ترا طور سیو و اراده کرده دا ناتوخ پل قوای تیاری کرده فخشوهم فخشو تسی و بیره جهوم دا دی سخه دا نتوی پزه پا جه بولم پا داغ استلا دا خلق وست پویج مانا اغا دا دی احزاب و دلی خو جنگیانی گرد سر جمع سیوی خوستم پا جان که دی چیش که خو اغا احزاب نمازه پا عربی بولی دلکه انگلیزین هم پرکشاش و نتو دا خدا دا دی دا پا وجه طاقت لیم سر کرده چه ارزای چه مسلمانی پسی زوب آلت بی ختمو اغم دا غرکم دا ناستم را دا مکی خلق جه خودی چه اواغ ایتو لجمع کرده خبال طاقت چه خلق قد جمعو جمع سیوی لکم سیستفار فخشو تسی و بیریجی هم دا دی چخه پام چور و نوزی پا خدای که یو جوانده راسی داغه آوازه دل تخبره کرده ولی یو جوانده و لاکه زنی راسی گوره چه دی را غلی و دا مکی خلق ستا دا کور بغلتن و حد خود مدنیه چخه ماز دا بانجی دیم برایل دا کور بغلت جنگ در سر وکی آویا مری در چه وکر دا چه تالای دا دا جه زایزی بادر خو مکی تا نجگی دیم چه تا پا بادر که جنگ که آلت خوالا که یو جوانده زنی راسی پام چور نسینو دا خبره که اصحاب سورتر الله پاک وای فزاده ورزیات کی دغه خبر و هم و دغه اصحاب ته ایمان اند دی ایمان نور ورزیات کی ایمان ورزیات کی سمانه ایمان ورته زکی کدا اس په خبر پوسد ایمان نور چارچ نور غشتل اس په کشي کی وره شو دای راځي ګر سره د پلا تخ تو خو دغه وای برو ولا کج د پلا جوال در پریش دی پام چې ورنس یی چې دوری ورنسم جنگ ور سره ونه کم پری په خدای کړه نو پیغمبر علیه السلام دروژ کسانو سره روان شو هغه بدر علاقیت عادی رالی شما د الله کې بارا څوره کیږي چې اته ورځي دا خو موږ فراغ دریم نظر روان شو دغه آیتونو مو د غزوه حمر او لاسه سره جدا کړ په بدر پسې مو وتړل نو کني زم په سرون خدام پاغه کې بلل کې فراغ را کم کې نو بیا د ناس څخه هغه سړی دی چې هغه د دې خو روان دی عمره کړی دی بیا هغه د چې معنا دی الته آل ور لري بل درته جمع سیږي پرېږدي مونږ نو فخ شو ته سو بیرې روهم د دې څه الله فقې فزاده ورزیات کې دغه خبر د خلکو هم و د اصحاب ته پیغمبر ایمان ایمانی ورزیات کې ور قوی کې وقالو اصحاب سور تویل د خپل ایمان په تازگی کې والحسبنا الله حسبنا کافز مجدی الله علا پاک علا از مش کفایت کوون کې ونعم الوکیل او شمو فوز الیه د امور دی وکیل هغه چاته وای چې سړی خپل اختیارات د پر غاړه ورواسي برای زما اختیار ستا دی نه نور ځاینو کوم وکیل نه لیدلې په نامخته یاست د نکاح په مسله کې خو در معلومه باره وای چې ورته وکیل دی څوک دی الکتم خلک وای چې وکیل ودرو چې د سمال راوړي د زما پلانې وکیل دی د انجلۍ سم پوښتنه کوي برای ستا وکیل څوک دی چې د عقد وکي په هغه صورت کې کدا غټه یو نو پوښتنه ځنې کول کیږي نو دا چې د وکیل دلته د الله د پاره یاست سمانه مسلمانانو خپل اختیار ګرځي د الله تعالی پر ذمه ورواچو چې الله پاک زموږ ذمه وارته موږ زو جنگ خو کوو چې کامیابي راکړي ناکامي راکړي شهادت راکړي که زخم راکړي زموږ بلا کار پر تا باندې دی په ځان یې الله ته وسپاره دا رسې وایي وقالو دوی وویل د دغو خلکو په جواب کې چې د مکې د پوچ صفت یې کاوه دوی فی الحسبنا کافی زموږ دی الله الله پاک و نعمه او ډېر ښه دی الوکیلو دغه وکیل چې د الله پاک دی نو ونعم الوكيل وشو وكيل دي ده الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله نو دي خو وكر وسخون القرآن الكريم خور فقط تاسور خياني واي بارا نو دي رالا و بادر تاغا بوزو بيان دوري غري وطش دي درا نغلي دا لیا جا تور دي و دا غد جارت ما دي وكرس برتا چه مدنية دي علاي دا غزاي واسمعي يلي فانقلبوا دي وقر زيادل بنعمة فنعمت سر من الله ده الله ده تراب سره د نعمت نعمت الله پر کړی دغه نو چې شدی نعمت دغه دی چې دی په عافیت او سلامت سره دی د جنگ ټکره و نه کړو د نبی علی سلام حدیث هم دغه دی چې د جنگ خواستونه مکووي چې خدای ته خو جنگ پیش کې خدای ته خو جنگ پیش کې د څه خواست کو چې الله پاک د جنگ مو وساتي موږ چې اسلام د امن دی د جنگ خواست مکو مګر په خواست کې دا وای او الله پاک ک پیش خدای زموږ په چټینګ کې بیان بیا مې بیان او غیرت را لرل راکې چې ورته ټینګ سمونه نو ګور د پیغمبر هدایت دا غدي چې جنگ خواست مکو فقط دا غوای چې الله ک جرا پیش کې نو پښې مې را ټینګ کې دلته چې الله تعالی د دې پښې ور ټینګ کړي رااله د جسره سره چې پر اپورونو تبلیغات پروپاګاندا ورورسه د چا رقم بیا مرال او جنگ ولوسم دایم نعمت الله تعالی له طرف سدين او سلامتیا امن دا په نعمتو کې الله ایسه به فنقلب دی وګرځیدل مخ پر مدینه به نعمت سره د نعمت چې دا نعمت من الله د الله د طرف چاغه دا دی چې دی په عافیت او سلامتیا کې او فضل او سره د فقد په پزل سره وګرځي پزل چې مراد هغه ګټه د تجارتي چې یادی دلته کړی ده په بدر کې فداغ علاقه که چه دلتا دی دا بازار جوڑه دی یعنو که دا گرد آیاتونو دا حمره و لاسه دا غزا سر عرب پیدا که چه ال تا دی ادری ورزی و پا اغا حمره و لاسه که چه قاپله پر تیر دل خوالتم دی سودا وکر یا اغا زنی مراد ارتباط دوارو سر پیدا که یعنو و فقدن او فقدل دا یاد وشیان الله یو نعمت یاد که دا نعمت از چه شمرات سو دا دوی عاپیت چه جنگو تا کاره ندی کردی او بلی پزل یاد که دا فقدل سخمرات رزق دیمو خبره پویږي او اذا قضيتم الصلاه فانتشروا في الارض فسي وابتغوا من فضل الله تشد تجميل من على پاکي چوي د جميل مستس ادا کي نو پمزه کي و پاشل سي برا ووزي د الله تعالی د رزق په خپل ذکر سي د الله تعالی رزق وغواړي بلانو بر په خپل کار برته شروع کي ما ځغل منز ال ادا کي نو د فضل اطلاق په قران کې ډير زينو پر رزق باندې سوي دي دلته ما له فضل يات دي د فضل او د رزق سره سره کني دي په تجارت سره وته دي دای خو په جنگ سره وته لچ يا بشيد کي سر به بایلي به بل وژن غازي کيږي الله وي دلته په دې ما بینس کې دلته د بیا غټم وکړه مالي سرایو لم يمسسهم سوء لم يمسس نجم مسکړو هم دی سوء نسبدی نه نه جوړی ورته پېښه سوی د نه پر لار یو د وښنه ودلې دی نه د اصل ودلې دی نه د مثال په تور په جنگ کې ادي زخم سوی دی لم يمسس چې نو مسکړو هم دی سوء بجه سوء د سی بجه د هر شی پر انسان بد لګی ځغه ته سوء ویل کیږي بلکه نه جوړی بوله کبل کبل الله دا بجیم نه ورته متوجه واتبعوا رضوان الله واتبعوا دي متابعت کړي او رضوان الله دې رضا ده الله دې چې دراوته جوړ شي شي غوښتل چې کسر دې پروپاګاندا مرته ورسېدل چې دا رقم په وجونه دي د الله دې رضا ده خاطر بر حسبنا الله ونعم الوکیل الله راځي کا الله دې رضا ده تم ذکر کړه بارے دې متابعت کړي او رضوان الله دې رضا ده الله تعالی والله ذو فضل عظيم والله الله عز وجل ذو فضل عظيم الله تعالى ده لوی فضل خاوند ذو معنا خاوند فضل ده احسان عظيم ده ډیر لوی احسان الله تعالى لوی لوی احسانونه کی دا غدوار احسان دي که غزوه حمراء ولا سادم ده زخمو سره را وتلی نو زخمی به څنګه جام خو الله دغه احسان پر وکي پر هغه سر بیره دشمن الله ته چې وو په هغه خپل چاده په کوم ځای کې وو په هغه ځای کې تل په شمانه سره برابر نه کیږي کوم چې سره زمو او دلته چې دا په بل غزوه کې د بدر ام دا غره کوم په مکه کې لپ شمانو سره ولا نه وتی کنه په جون اماده کړو الله دا څه غټ احسان ورو پر کې فقط مؤمن دی غیرت وکړي فسال او تعالی هغه پرو په ګنده او علی دی چې بم بیا پامي انما به شک علی و ذالکم اسری چو یا هغه قافله والا چې را ل مدینه کې خبر راوړي هغه د بدر په مسله کې یا هغه بل بلا چې د دې خوا څخه تللی چې د وعده ورسره وکړه د انعام شي ابو سفیان المدینې ته چې ورشي زموږ به ډېر زموږ د طاقت صفت به ورته کوي یا هغه دا دواړه چې وخو پراپګنډه یې کوله که په غزوې حمره او لاسد کې هم داسې دا کردار ادا کړی دی که په غزوه کې د بدر چې دی دا د بدر صغرا کې دا قافلې دا کردار ادا کړی دی خو د څه دپاره خو د دنیا لاله شو ابو سفیان ورته وویل چې زه تا ته بره اوښ درکوم یا اوښان درکوم یا د دې اوښانو بار درکوم خو دغه شی د غوښتې د دغه په بدله کې یې دا کار کوه د نبی علیه سلم اصحاب یې بیرول الله دغه خلک یادي اوس هم دغه رقم ده اوس هم دغه رقم ده چې دا چې په نامه مؤمنان دي ستا سره د جمعې په لمانځه کې ولاړ دي دی به دا کافر دغه نغټ به بوځینې جوړ کړي چې د مسلمان د لې غړې وتښتېږي نو دغه کسان چې دي الله یې څنګه بولي انما ذلکم الشیطان انما بشك ذلكم دغت لي وتستوام ام مؤمنان دا زالخي اغه اشاره سو کوم خطاب سو مؤمنان ته چې اغه پروپاګاندا والا دغه تبلیغات والا دا چې مدینه ته بد خبر وړي د دشمن غټوالي بیان دغه چې دی علاوه کوم زو وتستوام ام مؤمنان الشیطان و دا شیطان دی نو د جزا څخه مولانا محمد ادریس کندلوی رحمه الله ویلي چې وای د مسلمان د پاره دا جایز نه ده چې د درواغو تبلیغات وکړي دروغ او تبلیغات معنا خپل د ډلې د پاره بس د دروغ غره وای دروغونه روا بوجه زده مسلمانانو صفات کوم بابا مسلمانانو صفات کو دروغ مکه ورشتار شته و تغیرات بیان کبه راو دغه صغیرت من نه دی پټنګ باندې نه دی په بیباون باندې نه دی په درون باندې دا دغه رقم مقابله ته اماده دروغ ولې وای چې لاس نه پاره یار یو زر نه پاره به نو سرتاج دا تاسو لګوا یا چې دوا ځنی وژلی یار دوا صاحب چې مشه لازمي وژلی و سرتو یا چې دوا صاحب د کوم خو ته دا سم یې ته وګوره ته دوا صاحب نه پاره وګوره خدا به ګسره وس خلاص پي خدا وس خلاص شته پر ار بر دا باندې دوا صاحب ځنی وژل ګور دروغ نه حساب دی پرشته باندې خپل د کی صفات وک ولې ک دروغ سی کې دی د دې پر پګندې والا تعالی تعالی د شیطان نه پرې شاو نو دی وای وای دغه ځات په مؤمنان دغه اخز وک چې خپل د ډلې صفات په دروغ سی نه انما بشك ذلكم دغس خلق چې و دغه ناس چې وښ دراتل چې د کفار شفته کاوه دغه د پوجي طاقت لوراله بیانو شیطان علاوه دا شیطان و مګر د نبی علی السلام اصحاب د شیطان د دوی کې الله خلاص کړی نیو سره تر په قوله و نکړه یو خوفو دی بیرول کین اولیاءه د دوستانو څخه ده دا زیته په مترجمه ته پام یو خوفو دی بیرید شیطان بیرونه کی د چا د مؤمنانو د چا سی بیرونه کی اولیاءه د د دوستانو څخه د شیطان دوستانو څوک خدای بو سفیان لشکر د شیطان دغه سړی دی چې مدینه ترال یا قافله والا یا غبر سړی چې د مدینه ترال د تبلیغات کول په دواړو غزو کې چې و د شیطان دی اولیاء او دوستانه د بو سفیان لشکر دی او دغه دوستیم د یو سرکی په بدله کې د دنیوي لالچ چې ولرول کړی دی نه علاوه د کار خدغه و یو خوفو بیرول کی څوک د شیطان څوک بری مؤمنان اولیاءه د خپل دوستانو څخه فلا تخافوهم الله پام دې ونه بری فلا تخافو تس ما بری هم د دې څخه دغه شیاطین څخه چې د کوپارو دوستان دي وخافونی وخافو تس و بری رنیز ما څخه فقط هغه یې حزب سوی د متکلم وخا هغه زیره پر دلالت کی وخافونی او زما څخه و بری ان کنتم مؤمنین ان کنتم کتس یاست مؤمنین واقعی مؤمنان یاست الا وای بیرم باید زما څخه د کفارو د اسباب څخه باید نه سید د نه معنی چې د کفارو د اسباب څخه ته بیرج بارن اسباب م پرټ خزا بزانت نه کاجی اسلحه بزانت نه پیدا کیا اسباب پیدا که خود مؤمن ته قضا ده چې پر اسباب اعتماد نه اعتماد پر چای پر الله عز وجل بیرج بز ما څخه بیا بم پر غسل بیر چاغ جهاد ک الله پاک و زما د احکام مطابق بک خپل د طبیعت مطابق به نه ک ولو خزمات سبب بیر ار وخت سره اینو وخافونی او زمات سبب بیرجی ان کنتم بتسیاس مؤمنین ایمان والا نو تر دغه ځای پورې دغه آیاتونه چې موږ وویل هغه اول آیات چې پر دغه ځای ولاړو چې وتقو اجر عظیم هغه د غاولی غزا سره او چې د وحود سره متصل ده چې زخمونه له اصحاب وین نه ده درولې در وسه پورې هغه هغه بیان وکړي چې دغه د پاره لول چې اجر عظیم لري د الذین چې بیا بسراونه چې دا دوه ما الذین چې تر دا ان کنتم مؤمنین پورې دا به د غزوی سره د بدر غره او حال دا چې مال په یو کې لا جنگ نه دی سو نه په هغه غزوه کې سوی دی چې هغه حمره او الاسد ورته وای نه په جدومه کې چې بدر صغرا ورته وای په جدواړو کې جنگ نه دی سوی مګر بیا هم غزوې ولی یادیږي نو خو اصحابو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان په صداقت و قربانۍ ته اماده کړي پویږي لکه د ابراهیم علیه السلام زوی اسماعیل علیه السلام چې ځان و قربانۍ ته اماده کړي سیدی نو خو الال سوی خو نه دی موږ پر هغه سربیره باندې موږ یدا کوی چې قرباني سو سیدی دغه ګواکې ذبیح دی د ذبیح نوم ولي ورکول کېږي ذبیح خدا معنی چې مذبح سوی الال سوی د یادر سوی دی نه دی خو د چړیا ته غاړه اماده کړله الال سوی جنی ذبیح بلل کېږي دا هم دغه رقم دی جنگ نه دی کړه سوی مګر غزوی ورته ویل کېږي دا په غزواتو کې حساب دی هلته د غزواتو حساب یې په سیرت کې راځي او ویشت اته ویشت غزاوې چې دي په هغو کې دغه حساب بلل کېږي دا غزا دا غزا بره به خلک وایي خلک وایي شي پزه نه دی ویني سوی ته جنګونه ورته وایه نه دی سوی خو ده خو ځان جنګ ته اماده کړی دی ویني به یې ته چیرې چې زخمونه نه دي جوړ ادي اماده دي نو الله عز وجل دې مؤمنانو ته وسم دغه سي اخلاص ورل راوړي چې موږ مؤمنان چې موږ مخلص دغه سي بکافر په خپل په ژرو باندې وامن نه وځي لکه اوس یادي وامه په ژرو نه نه وتلی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.